Değerli kardeşlerim, bugün de Risale-i Nur'dan 17. sözden 2. makamından siyah dutun bir meyvesini okuyacağız. Üstadımız bunun başında diyor ki, bu ikinci makamda parçalar şiire benzer. Fakat şiir değiller, kasti nazmedilmemişler. İsteyerek şiir şeklinde yazılmamış. Belki hakikatlerin kemali intizamı cihetinde bir derece manzum suretini almışlar. Bir derece şiire benzemişler. Siyah dutun bir meyvesi. O mübarek tut ağacının başında eski Said, yeni Said lisanıyla söylemiştir. Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa felsefesine kapılanlardır. Avrupa meftunlarıdır. Konuşan nefsim değil, Kur'an'dan ders alan kalbimdir. Geçen sözler hakikattir, sakın şaşma. Hududundan hazer, hududundan, sınırlarından geride dur, aşma. Yabancı fikirlere sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim, pişman. Görürsün toplumun en aydın, en zeki insanı bile, Avrupa'da görülen bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısında kendi geri kalmışlığımızı, fakirliğimizi bütün çıplaklığıyla fark eden 100-150 yıl öncesinin Osmanlı aydını şoka girmiş, onların içinde en zeki olanları bile, eyvah kimi kime şikayet edeceğimi ben de bilmiyorum, şaştım kaldım diyor. Tarihin kırıldığı öyle bir dönemde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve sosyolojik, hatta dini alanda depremler yaşandı. İtikadi alanda depremler yaşandı. Arka arkaya yaşanan depremlerin, fırtınaların etkisiyle aydın insanların böyle bir şoka girmesi mukadder imiş ki o da yaşandı. Bundan çok zarar gördük. Bu sarsıntılar içerisinde hiç sarsılmayan, yıkıntılar arasından yepyeni bir medeniyet projesiyle çıkıp gelen Üstad Bediüzzaman ise daima gür sesiyle duyuldu. Şöyle diyordu. Kur'an dedirtir, ben de derim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Yani bana daima Kur'an yol göstermiştir, yine o yol gösterecektir. Problemlerim varsa ben onları yine Kur'an'a sadık kalarak çözerim. Kur'an'dan yardım alarak aşarım problemlerimi. Kur'an'dan uzaklaşarak, başka yollara saparak çare arayanlar yeni problemler üretirler, çare değil. Onun için ben haktan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yani ben inancımı, kendi dinimi, kendi insanımı batılılara şikayet ederek dolaşmam. Kendi inancımdan, kendi dinimden güç alarak, kendi insanıma güvenerek düştüğüm yerden kalkarım. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Yani Kur'an'ımın, dinimin hakikatlerini, dinimin güzelliklerini, prensiplerini tam bir imanla savunur, onların hak olduğunu herkese de ispat eder, kabul ettiririm. Ki Kur'an'da dava hep nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak, hikmet, ispat ederim. Yanlış felsefeye beş para saymam. Kur'an'da, Furkan'dadır elmas hakikat. Bağrıma basarım, sen gibi satmam. Yani birileri Türkiye'de ve İslam ülkelerinde hep bunun tersini yaptılar. Hakikati, kurtuluşu, reçeteyi başka yerlerde aradılar, bulamadılar. Kur'an'ın elinde bulunan elmas hakikatleri ise dünya karşılığında sattılar. Fakat dünyayı da satın alamadılar. Üstad böyleleri için diyor ki, ey ehli dünya, hadi ahiretin yolunu şaşırdınız, bilemediniz. Fakat bütün dikkatinizi, bütün gayretinizi, himmetinizi dünyaya verdiğiniz halde, neden dünyayı da kazanamadınız? Neden dünyanın da işlerini bilemediniz? Çünkü dinden uzaklaşmak, Kur'an'dan uzaklaşmak problemleri çözme sebebi olamaz ki. Onun için yanlış yerde aranan bir şey bulunmaz, bulunmadı. Bugün 2000'li yıllarda hala üniversitelerimiz Batı üniversiteleri seviyesine gelememişse bunda bizim biraz yanlış bir metot takip etmemizin etkisi var. Hala halkımızda pek çok insan ya okur yazar değil ya da okur yazar olsa bile kitap okumuyor, kendini geliştirmiyorsa bunda bizim bir takım yanlışlıklarımız var demektir. Halktan yani insanların batıl fikirlerinden uzaklaşarak hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Yani kimileri Avrupa hayranlığıyla sarhoş olup kendi dini olan hakkı terk ederek, hakkı halka insanlara şikayet ederek şaşkınlık yaşarlarken, üstad, ben insanların batıl felsefelerine beş para saymam, Kur'an hakikatlerine sahip çıkar hakka giderim diyor. Dikenli yolun üstünden uçarak giderim, sen gibi basmam. Yani batıdan gelen ve ilim suretinde görünen şüphe ve vesveselere düşmem. Yerden göğe şükürler ederim, sen gibi asmam. Yani Kur'an'ı değerlere tam sahip çıkarım, onların hak olduklarına kesin inanırım ve onlara sahip olmaktan dolayı da Allah'a şükrederim. Mevte, ecele, dost bakarım. Ölüme, ecele, dost bakarım. Sen gibi korkmam. Yani Avrupa'nın maddeci felsefesinden etkilenen inançsızlar gibi ölümü ve eceli düşman görmem. Yokluğa gitmek görmem. Kabre gülerekten girerim. Sen gibi ürkmem. Kabri sen gibi ejderha ağzı, yalnızlık yatağı, beni yutacak bir hiçlik boğazı olarak görmem. Ahbaba kavuşturur beni. Kabire darılmam, sen gibi kızmam. Yani inançsız insanlar, imanı ya zayıflamış ya da imanını kaybetmiş olanlar, kabiri ejderha ağzı görürler. Kendilerini yutacak, yok edecek olan bir ejderhanın, bir timsahın ağzı gibi görürler. Kabri yalnızlık yatağı olarak görürler. Kendilerini yutacak bir hiçlik boğazı olarak görürler. Halbuki mümin kabre gülerekten girer. Kabir, ölüm ahbaba kavuşturur insanı, sevdiklerine kavuşturur. Daha önce ahiret alemine geçmiş olanlarla beraber olmanın yoludur. Böyle bakar, böyle bilir. Kabire darılmam, sen gibi kızmam. Hatta Mevlana'nın ifadesi herkesin malumudur. Düğün günü olarak kabul ediyor ölüm gününü. Dünyada kaldığı bütün süreyi Cenab-ı Hakk'a karşı hasretle yaşadığı, ona müştak olarak yaşadığı zahmetli bir dönem olarak görüyor dünya hayatını, ölümü ve ahirete geçmeyi ise düğün gibi, düğün günü gibi Allah'a kavuşma günü ilan ediyor. Rahmet kapısıdır, nur kapısıdır diyor üstadımız. Hak kapısıdır kabir. Orada sıkılmam, korkuyla geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum kabrin kapısını. Arkama, dünyaya dönüp hasretle bakmam. Önümde açılan alemden dehşet de almam. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Kabirde zahmet çekmem, yalnız kalmam. Bütün insanlığı haşir meydanında Allah'ın huzurunda toplayacak olan Hazreti İsrafil'in ezanını haşir sabahında işitip ben de Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Kıyamet ve dirilişten sonra en büyük toplanma yeri olan mahşerden çekinmem. Mescid-i Azam'dır orası. Çekilmem. Salat-ı Kübra'dan, yani mahşerde toplanıp dua edeceğimiz, yalvaracağımız andan çekilmem. En büyük duadan, en büyük yalvarıştan, yakarıştan çekinmem. Bütün insanlığın toplanacağı büyük meydandan kaçmam. Allah'ın lütfu, Kur'an'ın nuru, imanın feyzi sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, Arş-ı Rahman gölgesine uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah, diyor üstadımız. Bize ne kadar manevi büyük bir şevk, büyük bir iştiyak, büyük bir teselli veriyor bu sözler. Üstadımızın ruhundan, içinden kaynayıp gelen, akıp gelen bu sözler, her müminin içinde aslında var olan duygulardır, onların ifadesidir. Değerli kardeşlerim, Üstad Hazretlerinin yeni bir bölümüne geçiyoruz. Bu 17. sözün yeni bir bölümüne geçiyoruz. Kalbe Farisi olarak Farsça kalbime gelen bir münacat diyor, bir dua, bir yakarış. Şimdi onlardan okuyacağız. Yani bu münacat kalbe Farsça geldiği için Farsça yazılmıştır. Eskiden Hubab Risalesine ilave edilmişti diyor. Ya Rab, beşeş cihet nazar mi gerdem, derdi hodra derman ne mi didem. Ya Rab, tevekkülsüz gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, yani bir fert olarak, bir insan olarak, adeta kendi gücüme dayanıp, derman aramak için altı yöne baktım, nazar gezdirdim. Ne yazık ki derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki, başka yerde derman arama. Yetmez mi bu ihsan ki, derdin kendisi dermandır sana? Evet. Nedir dert? Dert olarak hepimizin, bütün insanlığın dert olarak gördüğü her şey derttir. Ölüm derttir. Yaşlanmak derttir. Sevdiklerinden ayrılmak bir derttir. Ne kadar kendimize dert ettiğimiz, için için bizi, kalbimizi kemiren şey varsa, hepsi derttir. Ve hepsine derman arıyoruz. Ve üstadımız enteresan, çok farklı bir şey söylüyor bize. Manen bana denildi ki, başka yerde derman arama, yetmez mi bu ihsan ki, derdin kendisi dermandır sana. Önce teselli bulabilmek ümidiyle, sağımdaki geçmiş zamana gafletle baktım diyor. Fakat yakın geçmiş, babamın kabri ve uzak geçmiş, ecdadımın bir büyük mezarı olarak göründü. Teselli yerine vahşet verdi bana. Bakın, sağ tarafı geçmiş zaman kabul ediyor ve gafletle sağ tarafa bakınca, yakın geçmişimiz babamızın mezarı ve babamızın kabri. Uzak geçmişe, daha ilerlere bakarsak, orada da ecdadımızın mezarını görürüz. Bu da teselli yerine vahşet verir, bir yalnızlık döker insanın ruhuna. İman, o vahşetli büyük mezarı, varlığına alıştığımız dostların, sevdiklerimizin toplandığı nurlu bir meclis olarak gösterir. Sonra, soldaki geleceğe, istikbale baktım, yine derman bulamadım. Aksine, yakın geleceğe baktım, benim kabrim, kendi kabrimi gördüm. Uzak geleceğe baktım, emsalimin, benim gibilerin ve gelecek nesillerin büyük bir mezarlığı şeklinde görünüp, bana huzur değil, o da vahşet verdi. İman ve imanın verdiği huzur, o dehşetli mezarlığı, yani istikbali, Rahman'ın saadet saraylarında yaşanacak sevimli bir davet olarak gösterir. O davete gideceğiz, mezarlığa değil. Soldan da hayır görünmediği için bugüne baktım. Gördüm ki şu yaşadığım gün bir tabuttur. Ölüme mahkum bedenimin cenazesini taşıyor. Evet, içinde yaşadığımız gün adeta bizim her gün ölüme mahkum olan bedenimizi taşıyan bir tabut gibi. İman bugünün bir tabut değil, aksine bir ticaretgah ve şaşalı bir misafirhane olduğunu gösterir. Ticaret yapmak için elimize geçmiş bir 24 saat var ve ilahi bir misafirhanede 24 saat misafiriz demektir. İman böyle gösterir. Mutluluk verir, mutluluk kazandırır insana. Bu yönden de deva bulamadım diyor Üstad gafletle bakınca. Başımı kaldırıp ömür ağacının başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir. Ömür ağacının tek meyvesi benim cenazemdir. Ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. İman, ömür ağacının meyvesinin bir cenaze olmadığını, aksine ebedi hayat için yaratılmış ve ebedi mutluluğa aday olan ruhumun eskimiş yuvasından yani bedenimden yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir. Ömür ağacının meyvesi yıldızlara gezmek için çıkıp giden ruhumdur. O yönden de ümidim kalmayınca başımı aşağı eğdim. Baktım ki aşağıda yaratıldığım toprak kabrimin toprağıyla karışmış. Bu manzara benim derdime derman değil, dert kattı. İman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Yani kabrin toprağı bir perdedir. Adeta pencerenin perdesini açtığın zaman nasıl perdenin arkasında bir alem görürsün, aydınlık bir alem görürsün? Kabrin toprağı da öyledir. Onun arkasında bir rahmet kapısı ve aydınlık ahiret alemleri vardır. Oradan da bir teselli bulamadım, arkama baktım. Gördüm ki arkamda temelsiz, fani bir dünya, hiçlik derelerinde ve yokluk karanlıklarında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, vahşet ve dehşet zehirini ilave etti. İman, o karanlıkta yuvarlanan, öyle görünen dünyayı, vazifesi bitmiş, manasını anlatmış, kendisi yok olsa da neticelerini vücutta bırakmış bir dünyanın, Hazreti Samed'in sanatlı levhaları ve Hazreti Sübhan'ın süslenmiş sayfaları olduğunu gösterir. Orada da hayır göremediğim için ön tarafa ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüyor. Onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa nazara çarpıyor. İman o kabir kapısının nur alemine açılan bir kapı olduğunu ve o yolun da ebedi mutluluğa giden bir yol olduğunu gösterdiğinden dertlerime derman hem merhem olur. İşte şu altı yönde huzur ve teselli bulamadım diyor Üstad. Buna karşılık elimdeki cüz-i ihtiyariye baktım. Ona dayanayım dedim. O atom kadar küçük cüz-i ihtiyariye, yani kendi irademe bağlanmak, onun yerine sonsuz bir kudrete bağlanmak, iman o atom kadar küçük cüz-i ihtiyari yerine sonsuz bir kudrete bağlanmak için elime bir belge verdi. Evet, iman o belgedir. Yani bu nefsine, kendine güvenme yerine, bu gelip geçici bedene güvenme yerine, Rabbine dayan, onun gücüne dayan, bu senin için kafidir dedi.